Owoce o tarczyce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 września, na zegarze 7. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Michał Jędrkowiak. O migrantach i o tym, że PiS nie pozwoli na, tu cytat, import strachu i przemocy do Polski, mówił premier. 4242 zł od stycznia i 4300 od lipca, a takie minimalne wynagrodzenie brutto w przyszłym roku wyznaczył rząd. Przywódca USA spotka się w przyszłym tygodniu z prezydentem Ukrainy. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie pozwoli na import strachu i przemocy do Polski. Szef rządu odniósł się do sytuacji na włoskiej wyspie Lampedusa, na którą w ciągu ostatnich 2 dni przypłynęło około 7 tysięcy migrantów. Oczy całego kontynentu zwrócone są na wyspę Lampedusa. 160 łodzi i 8 tysięcy nielegalnych migrantów w 2 dni. Więcej niż mieszkańców wyspy. Strach, chaos, zamieszki, demolowanie miast. Tak dzisiaj wygląda Europa Zachodnia. My tego w Polsce nie chcemy. Polacy nie będą płacić za to swoim bezpieczeństwem, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości na to nie pozwoli. Rada Miejska Lampedusy ogłosiła stan wyjątkowy, a burmistrz poprosił o pomoc. Władze nie są bowiem w stanie poradzić sobie z tak wielkim napływem migrantów. Więcej o kryzysie migracyjnym na polskieradio24.pl. O ponad 600 zł wzrośnie w przyszłym roku płaca minimalna. Podwyżka nastąpi w 2 etapach, poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Od stycznia będzie to kwota 4242 zł. Stawka godzinowa od stycznia to 27,70 zł. I tak jak powiedziałam, waloryzacja od 1 lipca, czyli tak jak w tym roku też mieliśmy 2-krotną waloryzację. Minimalne wynagrodzenie 4300 zł, a stawka godzinowa 28,10 zł. Obecnie płaca minimalna wynosi 3600 zł brutto. 7 osób usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy wydawaniu wiz. Wobec 3 z nich zastosowano tymczasowy areszt. Nie ma wśród nich urzędników państwowych. Śledztwo dotyczy przyjmowania łapówek za przyspieszanie postępowań wizowych dla obywateli m.in. Hongkongu, Tajwanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru i Filipin. Prokuratura nie informuje, kto dokładnie miał przyjmować łapówki i zarabiać na nielegalnym przyspieszaniu postępowań wizowych. Wiadomo jedynie, że zatrzymanych zostało dotąd 7 osób, z czego 3 trafiły do tymczasowego aresztu. Daniel Lerman z prokuratury krajowej przekazał, że pod lupą śledczych jest kilkaset postępowań wizowych. Z tych kilkuset wiz większa część została załatwiona decyzjami odmownymi. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn zaznacza dodatkowo, że wszystkie osoby składające wniosek zostały sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa i nie stanowią zagrożenia dla kraju. Państwo w tej sytuacji zadziałało prawidłowo, odpowiednie instytucje rozpoczęły swoje działania. CBA nie udziela dalszych informacji o zatrzymaniach, tłumacząc to dobrem śledztwa. Wiadomo jedynie, że sprawa jest rozwojowa. Karol Surówka, Polskie Radio. Prezydent USA Joe Biden spotka się w przyszłym tygodniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, informują amerykańskie media, powołując się na urzędników Białego Domu. Do spotkania ma dojść w Waszyngtonie po dorocznym szczycie ONZ w Nowym Jorku. W najbliższą środę Wołodymyr Zełenski weźmie udział w debacie Generalnej Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Następnego dnia ma spotkać się w Białym Domu z Joe Bidenem oraz pojawić w kongresie. Informacje o wizycie prezydenta Ukrainy podał jako pierwszy portal Punchbowl News, a za nim inne amerykańskie media. Biały Dom jak dotąd oficjalnie nie ogłosił spotkania Bidena z Zełenskim. Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych odbędzie się w momencie, gdy kongres debatuje nad wnioskiem Joe Bidena o przyznanie kolejnego pakietu pomocy militarnej i humanitarnej dla Ukrainy, tym razem o wartości 24 miliardów dolarów. Niemal wszyscy demokraci i większość republikanów popierają dalsze wspieranie Ukrainy. W partii republikańskiej słychać jednak coraz więcej wezwań o zaprzestanie pomocy dla Kijowa. Głosy te pochodzą głównie ze związanego z byłym prezydentem Donaldem Trumpem ruchu MAGA. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polska zagra w finale Mistrzostw Europy Siatkarzy po raz pierwszy od 2009 roku, gdy zdobyła jedyny w swojej historii złoty medal. W rozegranym wieczorem w Rzymie półfinale biało-czerwoni wygrali ze Słowenią 3-1. Były reprezentant Polski Piotr Gruszka ma nadzieję, że podobieczni Nikoli Grbicia powtórzą sukces sprzed 14 lat. Ja myślę, że kontynuują tą grę, którą grają. Oczywiście było trochę nerwów, ale jak na półfinał to normalne, ale cieszę się bardzo, bo dawno nie było finału z naszym udziałem w Europie, więc tym bardziej pierwszy krok zrobiony, odpocząć jeden dzień i myślę, że tutaj ta hala będzie po prostu biało-czerwona w sobotę i powtórzymy ten sukces z 2009 roku, bo ekipa jest mega mocna i gramy po prostu skuteczną siatkówkę. A w finale biało-czerwoni zmierzą się z Włochami. Mecz o złoto jutro. Po raz 66 rozpoczyna się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej w Warszawie. warszawska jesień. To największy w Polsce, jeden z ważniejszych na świecie. Festiwal Jorandze Międzynarodowej poświęcony muzyce współczesnej i organizowany przez Związek Kompozytorów Polskich, mówi jego prezes Mieczysław Kominek. Kiedyś warszawska jesień była jedynym festiwalem muzyki współczesnej w tej części Europy. Dzisiaj mamy tych festiwali więcej, ale warszawska jesień odrodziła się i w tej chwili jest ważnym miejscem prezentacji nowej muzyki, nowych trendów i takiego otwarcia na dzisiejszą rzeczywistość. Polskie Radio jest partnerem medialnym festiwalu, a Radiowa Dwójka jego współorganizatorem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzień zapowiada się słonecznie, bo zachmurzenie małe i umiarkowane, a na termometrach od 19 do 23 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tutaj tylko 17. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich, a na barometrze w Warszawie w południe 1013 hektopaskali. No i to ciśnienie jest, niestety zacznie spadać. Trzeci Polskiego Radia. Ale to dobrze, proszę Państwa, że ciśnienie będzie spadać, no bo weekend się zaczyna, więc to absolutnie jest czynność adekwatna, to jedna sprawa. To ciśnienie będą siatkarze między innymi, bo wielkie emocje się na najbliższą sobotę szykują, wtedy to finał Mistrzostw Europy, no i pojedynek z reprezentacją Włoch. Będą też obłoki na niebie, żeby nie powiedzieć obłoczki, więc będzie można popatrzeć w niebo i sobie wyobrażać, co przypominają, czy pudla, czy coś zupełnie innego. A to tak pan redaktor ma? Oczywiście, zawsze? Że tak. Zawsze. Zawsze. I czasami nawet mówię, o zobacz, tam jest to i to. Chyba, że kierowca. No bo kierowca musi patrzeć na drogę. Jeśli chodzi o statystyki, mówiliśmy o tym, że ci najmłodsi, świeżo upieczeni kierowcy powodują najwięcej kolizji, najwięcej wypadków, ale dzisiaj rozmawiamy także o tym pomyśle, żeby weryfikować umiejętności kierowców, którzy skończyli 65 lat. Tak jest. Państwa komentarze. Jestem instruktorem nauki jazdy, czyli tak naprawdę trochę u źródła tego tematu. Według mnie moim największym problemem jest proces egzaminowania, czyli wordy. No jeśli wordy na przykład w ciągu jednego dnia co pół godziny jest w stanie wykonać egzamin kursantowi na teorię i na praktykę, to co to za egzamin, proszę powiedzieć, to jest bazar po prostu. My, przyznaję się szczerze, jako instruktorzy dużą część czasu przeznaczamy na to, żeby przygotować kursanta do egzaminu, a nie do tego, żeby bezpiecznie jeździł. Tu jest problem. A i też niestety jest kłopot z taką techniką jazdy i ćwiczeniem techniki jazdy, no bo jeżeli człowiek gdzieś tam więcej czasu poświęca tylko i wyłącznie na teorię, no to z książek niestety wszystkiego nie da się nauczyć i wyczytać. Ale znam też takich, którzy robią prawo jazdy, jeżdżą już po mieście, mają zajęcia z instruktorem, a teorii w ogóle nie znają. 8 minut po godzinie 7. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Hej w Trójce pojawia się w tekście tej piosenki Czarna Wołga, tylko pytanie, gdzie ją zaparkować? Teraz 14 minut po 7, a my przenosimy się na krakowską ulicę. Czy na jednej ulicy mogą być dwie różne opłaty za postój? Właśnie na ulicy Wrocławskiej okazuje się, że może być taka sytuacja, bo parkując po prawej stronie zapłacimy inną cenę niż gdy zaparkujemy samochód po lewej stronie. Oba parkingi należą do dwóch różnych stref płatnego parkowania, no i niejedna osoba dała się na to złapać. Dlaczego obowiązują dwa cenniki na jednej ulicy? Sprawą zajął się nasz reporter. Jeżeli przez przypadek skorzystamy z parkomatu po drugiej stronie ulicy niż po tej, po której zostawiliśmy samochód, możemy otrzymać karę, a w pośpiechu o taką pomyłkę nie trudno, podkreśla radny miejski Łukasz Gibała. Rzeczywiście jest tak, że jak ktoś jedzie i widzi znak strefa C, postanowi zaparkować, ale widzi miejsce z drugiej strony i tam się samochodem zmieści, no to wtedy może w sposób łatwy popełnić błąd. I takie sytuacje się zdarzają, bo do nas właśnie się zgłosili tacy mieszkańcy, którzy zapłacili mandat, odwoływali się, to odwołanie zostało uznane za nieważne, więc sytuacja jest rzeczywiście kuriozalna. Napisałem interpelację w tej sprawie do prezydenta, no domagając się, żeby obie te podstrefy miały tą samą stawkę. Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa podkreśla, że miasto tłumaczyło już mieszkańcom ulicy Wrocławskiej, że muszą zwracać dokładnie uwagę na to, w której strefie parkują. I to jeszcze przed wprowadzeniem w życie zmian w strefie płatnego parkowania. Kolportowaliśmy na ulicy Wrocławskiej taką szeroką akcję związaną z roznoszeniem ulotek. Te ulotki trafiały za szyby samochodów, ale też do skrzynek mieszkańców i w tych ulotkach jasno przedstawialiśmy tą sytuację i przede wszystkim podkreślaliśmy to, żeby uiszczać opłatę za parkowanie w strefie płatnego parkowania w parkomatach po tej stronie ulicy Wrocławskiej, przy której zaparkowaliśmy swój samochód. Ale w związku z uwagami mieszkańców magistrat chce lepiej oznakować parkomaty, tak aby każdy zawsze korzystał z tego właściwego. Nie obejdzie się na pewno bez tych nalepek na biletomatach, gdzie będzie informacja, że coś w stylu, czy zaparkowałeś po tej stronie ulicy, jeżeli tak, to zapłać w tym automacie, jeżeli nie, to przejdź na drugą stronę. Innymi dalej idącymi aspektami związanymi z pomocą tej sytuacji, no to przede wszystkim jest poukładanie tych parkomatów tak, żeby były właśnie przy miejscach przejścia dla pieszych. Tłumaczy Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Ale zdaniem radnego Gibały to niczego nie rozwiązuje. Część mieszkańców korzysta z abonamentów. No i tutaj ktoś może jechać sobie i być przekonanym, że zaparkuje legalnie, a tymczasem nie mieć wiedzy, że po drugiej stronie to już zapłaci mandat. Więc naprawdę ta sytuacja wymaga zmiany. Wolałbym, żeby urzędnicy się nie upierali, nie robili kampanii informacyjnych, które i tak do wszystkich nie dotrą, tylko po prostu przyznali się do błędu i przy najbliższej okazji skorygowali tę decyzję. Miasto na ten moment nie planuje żadnych większych zmian w tej części strefy płatnego parkowania. Mateusz Bożek, Radio Kraków. Ja myślę, że urzędnicy dokładnie wiedzą, co robią, bo ktoś mógłby pomyśleć, że trzeba wprowadzić jedną opłatę i będzie prościej. Ale proszę państwa, nie. Odchodzi się od tego. Jedna część drogi może być bardziej nasłoneczniona i wtedy po 8-godzinnym postoju mamy nagrzany samochód, a ta południowa na przykład, albo północna, jest chłodna i tam opłata może być wyższa, ponieważ mamy lepsze warunki termiczne w samochodzie. Poza tym urzędnicy dają wybór. Wybór jest ważny. No, z czego może jeszcze wynikać ta różnica? To także pytanie do państwa. 2 dwójki i 7 trójek. wrześniowe święto jeździeckie na Służewcu trwa, a chodzi o Warsaw Jumping. Zgadza się. Kolejny rok z rzędu do Warszawy przybędzie blisko setka zawodników ze Starego Kontynentu i przeszło 200 koni. Tylko po to, żeby rywalizować w kilkunastu konkursach międzynarodowych, w tym kilku punktowanych w światowym rankingu. No i też warto powiedzieć, że Warsaw Jumping to takie wydarzenie, które połączy olimpijskie skoki przez przeszkody z takim eleganckim paraujeżdżaniem, dynamizmem gonitw oraz to, co podobno podbija serca dzieci i młodzieży, czyli hobby horse. Mamy dla Państwa 6 podwójnych zaproszeń na jutro. Wystarczy do nas zadzwonić. 2 2 7 3. Zapraszamy do reklamy. Mariolka, miałam dać ci cynk, jak będą super promocje w Media Expert. To słuchaj teraz, do poniedziałku mają weekendowe rabatowanie, no super produkty w super niskich cenach, no to mówię ci. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. To już 10. edycja programu, który zdobył miliony polskich serc. Rolnik szuka żony. W niedzielę o 21.20 w TVP1. Bądźmy razem jesienią. To musisz zobaczyć. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Halo? Cześć, dziadek. A, cześć. Może wpadnę w tygodniu na szachy? Jedziemy z babcią na Mazury. A w weekend? W weekend do znajomych. Nad morze. Znowu? Ale was nosi. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Słuchają państwo Pory na Trójkę. 29 minut po siódmej. Czas sprawdzić, co na drogach. Sponsorem audycji jest Orlen. Przed nami kolejny raport. Radio Nawigator Trójki. Maciej Oswald, Polski Radio Kierowców, trzyma rękę na pulsie i monitoruje sytuację. Jak teraz jeździ się po drogach? Niewiele zmieniła się sytuacja chociażby na drodze numer 20 w Żukowie, gdzie zderzył się samochód ciężarowy z samochodem Straży Pożarnej. Dwie osoby zginęły na miejscu, jedna jest ranna, a 20 jest zamknięta w obu kierunkach. Objeżdżamy przez Pępowo. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że strażacy ochotnicy z Żukowa jechali do śmiertelnego wypadku, który miał miejsce na tej samej drodze w Małkowie. W czasie dojazdu na miejsce zdarzenia kierowca pojazdu SP najprawdopodobniej chcąc ominąć wysepkę zahaczył o naczepę prawidłowo jadącej ciężarówki. W wyniku tej sytuacji auto, którym jechali druhowie OSP przewróciło się na bok. Śmierć w wypadku, jak mówiłem, poniosły dwie osoby i byli to strażacy. A wspomnieliśmy o wypadku w Małkowie. Na 20 tam zderzył się samochód osobowy i auto dostawcze. Jedna osoba zginęła na miejscu, jedna jest ranna. Droga numer 20 jest zablokowana 3 kilometry dalej od wypadku z wozem z samochodem Straży Pożarnej. Jeszcze 52, miejscowość Krzywaczka, województwo warmińsko-mazurskie. Tam po kraksie osobówki i ciężarówki jest blokada w obu kierunkach na 69 kilometrze 52 i tak będzie do odwołania. Bilans tego wypadku to jedna ranna osoba. Sponsorem audycji był Orlen. Serwis Trójki w skrócie przedstawi Michał Jędrkowiak. Dzisiaj wygasa embargo na eksport ukraińskiego zboża do 5 krajów Unii Europejskiej, w tym Polski. Czy zostanie przedłużone, zdecyduje Komisja Europejska. Decyzję prawdopodobnie ogłosi jej szefowa Ursula von der Leyen. Dzisiaj w Brukseli będą na ten temat rozmawiać ambasadorowie unijnych państw. W siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbędzie się dzisiaj losowanie numerów list kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu. W pierwszej kolejności losowane są numery dla tych komitetów, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach. PKW zarejestrowała 7 ogólnopolskich komitetów wyborczych. Andriiwka w obwodzie donieckim jest pod naszą kontrolą, informuje ukraińska armia. Wcześniej Ministerstwo Obrony kolejno ogłaszało i dementowało wyzwolenie Andriiwki. To jedna z miejscowości wokół Bachmutu. Leży na południe od miasta, które od miesięcy próbują okrążyć wojska ukraińskie. Pełny serwis o 8. Na audycję zaprasza sponsor. Bank Gospodarstwa Krajowego. Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Nie będzie rewizji inflacji za sierpień, tak mówią ekonomiści. Ich zdaniem GUS potwierdzi dziś, że wskaźnik spadł w ubiegłym miesiącu do 10,1%. We wrześniu z kolei inflacja spadnie poniżej 9%. Od stycznia płaca minimalna wzrośnie do 4242 zł, a od lipca przyszłego roku do 4300. Stawka godzinowa wyniesie 27 zł. 70 groszy od stycznia i 28 zł 10 groszy od lipca. Europejski Bank Centralny podwyższył stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Zasygnalizował też, że będzie to prawdopodobnie ostatni taki ruch w trwającej ponad rok walce z wysoką inflacją. Podstawowa stopa w strefie euro wynosi obecnie 4%, a to najwyższy poziom od chwili wprowadzenia wspólnej waluty. Mieszkanie, żywność i czesne, na to studenci przeznaczają największą część swoich budżetów. Ich koszty rosną, a to sprawia, że młodzi ludzie coraz bardziej przekonują się do oszczędzania, mówi Michał Polak, wicedyrektor Warszawskiego Instytutu Bankowości. Dzisiaj nieco ponad 1/4 studentów deklaruje, że stara się w skali miesiąca oszczędzać powyżej 500 zł. Odsetek studentek i studentów, którzy nie mają oszczędności, wynosi obecnie 15%. Przed rokiem było to 18%. Od początku tego roku do końca sierpnia polskie linie lotnicze LOT przewiozły 7 milionów pasażerów. Jak mówi prezes linii Michał Fioł, największą popularnością cieszą się połączenia ze Stanami Zjednoczonymi. Najpopularniejszą trasą jest właśnie trasa do Nowego Jorku i tylko w okresie od czerwca do sierpnia, czyli przez te 3 miesiące, do Nowego Jorku wywieźliśmy cały Ursynów, bo to mniej więcej są właśnie porównywalne liczby pasażerów. A kilka tygodni temu LOT ogłosił, że w tym roku wypracuje 1 mld zł zysku. W ubiegłym roku w Unii Europejskiej wyprodukowano ponad 14,5 miliona rowerów. Jak podał Eurostat, Polska jest w 5 największych producentów, obok Portugalii, Rumunii, Włoch i Niemiec. Dolar kosztuje 4,34 zł, euro 4,63, frank szwajcarski 4,85, a kurs funta brytyjskiego dziś rano to 5,40 zł. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. To będzie pogodny dzień, w całym kraju słonecznie i bez deszczu. Temperatury także przyjemne, od 19 stopni na Suwalszczyźnie, 20 nad Zatoką Gdańską, 21 w centrum, do 23 na krańcach zachodnich. A wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. Stycznia 2024 roku Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dotyczące praw jazdy. Jedno z głównych zaostrzeń dotyczy kierowców powyżej 65 roku życia, którzy, chcąc przedłużyć ważność prawa jazdy, będą musieli odbyć obowiązkowe badania psychologiczne. Państwa komentarze. Tak sobie pomyślałam, że ci kierowcy w wieku tuż po 65 roku życia to może jeszcze jeżdżą dobrze, bo to są osoby, które weszły w wiek emerytalny, to są często kierowcy zawodowi i oni, myślę, są okej. Okay. Natomiast te osoby już powyżej 70 roku życia, kiedy ta percepcja słuchowa i wzrokowa się znacząco obniża, być może wtedy te testy faktycznie byłyby zasadne. Jestem jak najbardziej za okresowymi badaniami kierowców po 65 roku życia. Mam osobiście 55 lat. Uważam to jak najbardziej zasadne, bo jazda samochodem już mnie męczy po prostu w tym wieku i takie sprawdzanie percepcji kierowców byłoby najbardziej wskazane. No, takie prawo jazdy, prawda, bezterminowe często są wydawane. Wiele osób takie posiada. Już chyba nie, już to się skończyło. Ja jeszcze mam bezterminowe. Jeszcze tak przynajmniej to funkcjonuje. No, ale tym bym się zastanowił, jak patrzę, jak jakieś zmiany. Jak parkujesz samochód, to... No, zawsze bardzo dobrze, wzdłuż. No właśnie. 2, 2 i 7 trójek, proszę państwa, także w sprawie jeszcze jedno zaproszenie zostało na Warsaw Jumping na jutro, jedno podwójne. Jeśli chodzi o wątki sportowe, one także nam się dzisiaj przeplatają. Nasi siatkarze odnoszą takie sukcesy. Ja zawsze im kibicowałam, ale dlatego, że oni są po prostu zaangażowani. A my w ogóle jesteśmy bardzo fajnym narodem, inteligentnym, twórczym. hej do przodu. Tak jest i trzeba się trzymać, prawda, tego pozytywnego myślenia, bo myślę tak sobie głośno, że to może nas jednak uratować gdzieś tam na końcu w takim rozliczeniu. Kluczowy zwrot. Bądźmy zaangażowani. Ale co ty masz do mojego parkowania, to musimy jeszcze porozmawiać. 23 minuty pozostały do 8. A telefon dzwoni, dzwoni sobie w pustkę, w dojmującą ciszę, w której można usnąć. Chyba to nie będzie jednak takie proste, z tobą znów się spotkać na spalonym moście. Ostatnio o piłce nożnej, niekoniecznie w dobrych kontekstach, no ale cóż, taki los spotyka biało-czerwonych, jeśli chodzi o reprezentację w piłce nożnej, ale też proszę Państwa, nasz reporter, nasz człowiek z redakcji sportowej postanowił przyjrzeć się absurdom w świecie piłkarskim, a tu mamy karny z połowy boiska, rzut monetą, który ma wyłonić zwycięzcę. To tylko niektóre z nietrafionych pomysłów w sporcie. Tak jest, no jest też święto dzisiaj nietypowe, Międzynarodowy Dzień Kropki, więc jakoś te kropki postaramy się połączyć. Na szczęście są siatkarze, którzy odnoszą sukcesy. Są też piłkarze, ale tutaj może warto spuścić zasłonę milczenia. A być może to nie ich wina, tylko wina tych przepisów nietrafionych, które się zdarzają w świecie sportu. No poszukajmy, właśnie. Poszukajmy jakiegoś rozwiązania. Najpierw jest pomysł, a później trudno jest się z niego wycofać. Piłka nożna jest dyscypliną, na przykładzie której najlepiej można pokazać, jak sport zmieniał się na przestrzeni lat. Dziś nikt nie wyobraża sobie meczu piłkarskiego bez żółtych i czerwonych kartek, a te wprowadzono przecież dopiero w 1970 roku. Miała to być walka z boiskowymi brutalami. Było też wiele eksperymentów, które na dłuższą metę się nie sprawdziły. W 2009 roku wprowadzono tak zwanych sędziów zabramkowych. W teorii mieli oni sygnalizować przewinienia w polu karnym, czy rozstrzygacie, czy piłka przekroczyła całym obwodem linię bramkową. Jeśli ktoś czuł się w jakimś miejscu niepotrzebny, to wystarczyło pomyśleć o sędziach zabramkowych, aby docenić swoją sytuację. W latach 90. w USA chciano urozmaicić mecze piłkarskie poprzez zmianę zasady wykonania rzutu karnego. Wykonujący rzut karny biegł z piłką od połowy boiska, karny żywcem wyciągnięty z hokeja. Oczywiście to nie koniec prób urozmaicenia futbolu. Wielkim zwolennikiem zrezygnowania na przykład ze spalonych jest Marco van Basten. Były wybitny piłkarz reprezentacji Holandii od lat uważa, że offside psuje piłkę nożną, a bez niego mecze byłyby zdecydowanie ciekawsze. Co to za bzdura z tym przepisem dotyczącym spalonego? Bez spalonego mecz byłby ciekawszy. Pomysł był już nawet rozpatrywany przez FIFA. Co ciekawe, w Niemczech przetestowano koncepcję van Bastena. Podczas meczu praktycznie wszyscy zawodnicy byli w polu karnym, nie w pobliżu, ani nie na jego krawędzi. To powodowało ogromny chaos na boisku, mówił trener piłkarski Helmut Schulte. Ale w piłce nożnej, mimo upływu lat, wciąż mamy kilka absurdalnych przepisów, jak na przykład ten, który mówi o tym, że zawodnik, jeśli nie chce, to nie musi schodzić z boiska, nawet jeśli zmianę zarządził trener. Takie zdarzenie miało miejsce w 2019 roku podczas finału Ligi Angielskiej. Chelsea grała w finale z Manchesterem City. Tuż przed rzutami karnymi trener The Blues Maurizio Sarri postanowił zmienić bramkarza. Problem w tym, że Kepa nie chciał opuścić boiska. Chciał dokończyć mecz. Hiszpan ostatecznie postawił na swoim i ostatecznie musiał opuścić klub. Tak tłumaczył całą sytuację Sarri. Włoch próbował wybrnąć, ale praktycznie nikt nie uwierzył w jego tłumaczenie. To było wielkie nieporozumienie. Przez radio zrozumiałem, że Kepa jest kontuzjowany. Był problem i potrzebowaliśmy zmiany. Lekarz na ławkę rezerwowych dotarł dopiero po kilku minutach. Wyglądało to tak, że naszego bramkarza złapały skurcze, ale to nie były skurcze. Z absurdalnymi przepisami muszą sobie też radzić kluby we włoskiej Serie A. Tamtejsza federacja zakazała klubom gry w zielonych koszulkach. Powód? Zlewają się z zieloną murawą i mogą przeszkadzać osobom oglądającym mecz w telewizji. Ostatecznie klubom udało się obejść ten przepis, stosując różne odcienie zielonego. Mateusz Warianka przygotował te wszystkie informacje. Anybody seen my baby? Będą śpiewać The Rolling Stones, a nasi piłkarze. Anybody seen my trainer? Zanudźmy w takim razie. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes at 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. party, all right, bitch. Anybody's in my coach. To chyba tak powinno być. A, wszyscy wiedzą, o co chodzi. 12 minut do 8, czas na felieton Tomasza Łysiaka. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Kampania wyborcza, drodzy Państwo, w pełni. Do wyborów zostaje miesiąc. Może więc warto zerknąć, jak się rzeczy miały w czasie wyborów w starożytnym Rzymie. Bo jeśli my mamy kandydatów na listach wyborczych, to musimy pamiętać, że słowo kandydat wprost jest wywiedzione od łacińskiego candidatus. Candidatus to był w Rzymie kandydat startujący w wyborach na jeden z urzędów, edyla, kwestora czy cenzora. Taki kandydat ubierał się w trakcie kampanii w piękną białą togę, zwaną od swej jasności toga candida. Toga candida, biała i jasna, różniła się więc od togi zwykłej, szarej, zwanej toga pura. Ta biel miała symbolizować czystość cech i intencji oraz brak skorumpowania kandydata. I tak kandydaci wychodzili ze swoją kampanią wyborczą na rzymskie ulice, stawali na forach i przemawiali do ludzi, do obywateli Rzymu. Bo pamiętać musimy, że w Rzymie głosowali przecież jedynie obywatele. W każdym razie, jeśli myślimy, że przedwyborczy obraz miast obwieszonych plakatami wyborczymi to współczesność, no to się mylimy. Może w starożytnym Rzymie nie obklejano kolumn świątynnych plakatami wyborczymi, bo papier i pergamin były zbyt drogie, ale za to wypisywano, gdzie się da, wyborcze hasła. Ktoś więc napisał na murze: Caselius na edyla, a kto inny wyskrobał na ścianie: Genialis apeluje do ciebie, abyś wybrał Brutiusa Balbusa na duumvira. Zachowa on skarb. W trakcie, gdy kandydat wygłaszał mowy w przestrzeni publicznej, wspomagał go jeszcze nomenklator, czyli wołający imię. Nie tylko obwieszczał on wszemi wobec, co za kandydat właśnie się produkuje, ale jeszcze w drugą stronę. Oznajmiał swemu kandydatowi, co za kolejna znana osoba pojawia się na ulicy, by można było potencjalnego wyborcę pozdrowić. I to był już, drodzy Państwo, bezpośredni marketing polityczny. A ciszy wyborczej oczywiście żadnej nie było. Raczej wrzask. Zupełnie tak jak teraz.